Molt maco, perquè és molt bo per la vida, perquè tener un mundo de una precisión que aparece en los que van a escuelas de 3, 5 años, 5 años, 25 años, es una pública antiguos, unas obras que para que son obras, no ven de compuertas, porque se van a meter a dos títulos, a revistas, a títulos de obras, a títulos de castellano, a todo el fin, la resolución de temas importantísimos, las canciones que tenía la policía, son todas un mensaje, però per fer una tasca molt plural, en fer una cosa que és molt política, política en diferents moments, no solament en català, sinó en castellà, etc. I unes obres cobertes, no estan fites, però van fer una edició d'obres o parques noves que són 18 volums, molt interessants, que són fàcils de trobar. I el primer volum té una introducció de moltes planes. És un estudi biogràfic molt ben fet pel pare Miquel Sant Jordi, que era molt diferent, que va ser una cosa mirable, realment. Perquè les planes es poden trobar en el primer volum, de les estètiques que es veuen en la llibreria i en tantes resultades, que és el primer volum de l'edició castellana a les obres de Marta de Nova, a les obres de la Catalunya, van haver de fer un moment de gust, estan molt ben fetes aquestes obres i tenen el primer volum, aquesta biografia, per la qual es posen bàsics, per bàsicament, per explicar el que és aquesta biografia. Per imatges noves, a néixer el 13 d'agost de 1872, a Sant Pere d'Or. Sant Pere d'Or, i algun dia més tard, sol haver estat una vegada, l'expressió al qual va néixer, la figura històrica i la magnífica, o que va veure el Duc, també és que també hi ha un monument que va veure el Duc. En aquest poble del Baix de Ser, va néixer el pare de Nogues, una família que va tractar d'escriure. Primer d'escriure la vila, en paraules del pare de Jordi, que és un llibre que el diu. Una altra cosa que té un botó força curiós, que això ho dic de tant. I el que s'ha fet d'or, que es pugui dir tant, que es pugui dir tant, que cosa que deia encara de l'any, en el nostre discurs de presentació, que deia de l'any. S'ha fet d'or, diu, que és una població, una vila, de la qual, al final del segle XVI, es construïa amb un estil gòtic que podia correspondre al segle XIV. Les coses molt típiques per a la cultura de la terra que no va tenir el coneixement, amb el temps va tenir una mica de barroc, i un que no va ser que hi havia tingut de molt estat de molt. Però a com sempre avui alabava molt això de la ciutat, és que ha tingut una mentalitat mitjana riquíssima. Una edat moderna que per manca d'aquestes coses tan fortes llocs i d'acord, més budista, arquitectònic, històric, ha sigut passat per molta gent ignorada. Alguns han dit, com Vicenç Vives, que ha estat lligada a l'esquena al poble des del final del 15 fins al nou santisme. Ara en aquests anys d'aquest segle de l'edat, segons gent com tot, com s'ha dirigit per Terra Nova, que per mi va ser la part de Pere Clavell, Cardenal de Bellarquí, Cardenal de Lluçador, de les Anys, que ha estat passejat també de la Lluç de la Terra del Pell, i que no és una cosa. I en aquesta terra, que es va mantenir com volem vivent un món cristià que tractava de les dificultats de les èpoques revolucionàries per a ser també per part de l'entrador el seu avi havia sigut el que cuidava de l'hospital l'hospital de Sant Pere d'Or un dret en el màxim hospitalet el màxim de l'hospital curiosament, no va ser el padrí de baptisme, que era Ignasi Vila, i per tot arreu, a la família del Parc Casanova, apareixen Ignasis, com més que les Ignasis. Pues bé, tot l'arrelament de la minoritat comarcal, rural i popular, de la cova de Sant Ignasi, sobretot a la comarca. Això ho he viscut també en el País Basc, al voltant de la casa de l'Iola. Hi ha tota una devoció com va sortir dins de l'opressió de l'Hermano Càrate. Hi ha una devoció popular, rural, a Sant Ignasi de l'Iola, que hi ha la botiga i jo, a l'escola de la banda del món. Com he dit, un any, hi havia 80 o 90 fills, o 80 espècie, doncs, a les comarques aquelles del Baix, que seria una font de devoció caminant, sí, una devoció de veïnat. Anaven a la cova, anaven a regar la cova de caminant, i els genuïtes de la casa de Manresa, que hi havia un col·legi, que després es va traslladar a la Salot, que és el col·legi de Sarrià de Caminant, que és el col·legi de Manresa de Caminant. Però aquell col·legi, que és un col·legi que hi havia gent distingida de tot Catalunya, hi havia doncs la cova, hi havia una tasca missionera, i els jesuïtes de Manresa anaven a predicar les quaresmes en els pobles del veïnat, de manera que Sant Pedro, els quaresmers, els predicadors de quaresmes, eren jesuïtes de Manresa. I això donava una presència de la devoció de Sant Ignasi rural, la qual va sortir que estava en Parc Casanova, no solament Ignasi d'ell, sinó el seu padrí, el seu avi, i un nom com els veïnats, i cosins, i tot el darrere. Estava al voltant d'Ignasi, per aquesta raó, també de la cova de Manresa. El nas hospitaler, que era cuidava l'hospital, que l'hospital després se'n va fer càrrec de les germanes carmelites de la ciutat, que no tenia altres dos i no era un ja pot ser per no. Aquest nas hospitaler va preferir anar a Riu de Mollà, i per poder anar a Riu de Mollà se'n van cuidar de la presó. Si hi va passar de ser cuidador de l'hospital, que va fer a cuidar la presó, que el que hi havia allà. O sigui, que no vull anar a la presó, que hi havia la presó. Perquè era del cabell, que va cuidar l'hospital. I volia, doncs, que el seu fill s'havies tallat. I aleshores, el nazi se'n va anar a viure allà, perquè els seus dos fills, Pere, el pare del pare de Canol, i Ignasi, doncs anessin a prendre lletres. Però ja hi havia el col·legi de les escoles pies primer que va haver a Espanya. Però les pies portava a la universitat d'aquí, les va estendre abans a Polònia, on hi havia la pera de Sals, d'Itàlia, que a Espanya, que com per no va arribar fins a 1682. Van tornar a buscar el segon, gairebé va ser molts anys després de tornar a l'escola. I avui ja en aquest col·legi pues, va anar el pare de Casanova i el seu germà, Ignasi, germà gran. I així ens va dir que era més llibre. I va quedar tan agraït que no ens es vol estir, que quan anava a mullar, va estar a la guerra, i el col·legi, les escoles que no es mullava, el pare del pare de Casanova. La mare del pare de Casanova, que era una pollita, era molt bé. No sabia de res. Tot això era molt normal en aquell temps. El que passa que aquesta mare alfabeta va ser la que va ensenyar en els seus fills de totes les pregàries, de les diacurs, de les de la corona de la mare, de les colors, i tot de coses. I a Déu m'encomani, que és tanta manera, la gràcia de Déu per sempre a mi. I ho dic que em deu que sí, perquè quan era noi, tots teníem un revolucionari que havia fet Sant Nadal, que es deia de Déu m'encomani, que el títol venia de ser pregària popular catalana, que les mares no sabien que ensenyaven els seus fills. I és el pare Casanova, que és el pare de la vida de la vida, però és el que és el que s'ha anat a la germà del fill, de l'Itat, que és un humà, que la vida és un professional. Doncs quan era noi, va fer que es preparava aquestes pregàries. Que més fort. La mare del pare de Nova va morir quan el pare Ignasi de Nova tenia 8 anys. Morir un càncer de vida. Van tenir aquest matrimoni, el han tenido un gran alumbrado por la lectura, Berta, Antonia, Ana María, Mónica, Tera, Ona, Carla, Ignacio. Quatre d'aquests nou van morir. Això és molt normal, perquè no és tan total. No solament els pocs. Morien molts. De periòdics, de periòdics. I morts. Quatre d'aquests van quedar cinc. Els quals la gran que té l'Iberta es va casar. I els altres que quedaven, només hi havia un noi que els va donar a les noves, i els altres tres germans successivament es van fer monges de l'ordre de bones recents en banca com era que era l'una de les carmelites de la ciutat per al fundar Sant Jordi de Badruna. Ara que donava la nostra infància, a casa seva ja només hi havia una germaneta una mica més gran que ell, que es deia Coloma, que és l'última que va entrar a la lliure, que era una mica molt tancat. I ell era molt amiguet, i que era un llibre públic, i amb tasques domèstiques i amb paraules que va ser el seu pare, que es volgués amb ell. Ell tenia una cosa molt interessant, i gaire donant-me en compte, però anant llegint tot això i la importància. Va ser confirmat abans que complís 7 anys. Però això no queda de particular en aquell temps fins que prevava un actual civilisme que tornava a retreçar-se a la primera comunió després que no té donat fins als 7 anys en el dret. Estava tan confirmat dos anys. I és un adult. S'ha de parar molt bé per confirmar-se. No és adult, però per fixar en un petit pagat i el confirmar. Perquè té una altra avançada. Però encara que és l'altre, no cal pensar res per confirmar en tots els seus homes, sinó simplement que vingui per fixar en un petit pagat. Des que el va confirmar, és una visió electoral de la vida de dir, abans de confirmar, o el maig del 79, i poc després, no dona la data del Pare Gregori, va rebre la primera comunió, la qual vol dir que va rebre els 7 anys número 8. I això sí que és molt difícil, perquè abans de Pio X això no passava gaire. Era una família, es veu, molt fervorosa, perquè el Pare Gregori, els seus germans, tots els nou, van ser batejats el dia següent de néixer o el mateix dia de néixer. Com que ell va tenir la sort de néixer a les 7 de la matinada, el mateix a tarda del dia que va anar a l'experiència ja el vam batejar. Tot això és molt normal, perquè és que és una comunió tan aviat no tant. En fi, quan tenia ell, pot ser com el seu pare, de Pep de Lletra, del col·legi de l'Escolat i Tomià, ell no, ell, i les seves germanes petites, i abans de fer monja de les carmelites, no amb un home de lligat, ell va anar a l'escola del poble, un mestre que està fa uns dos anys allà i que està fent una bona persona, i va estar vivint una espècie de preguari que estava en un local de l'Ajuntament mateix, i una altra escola ja una mica més gran, que era un primer ensenyament que estava en un antic convent de Ciscat, i era molt lligat.

sin limitar ni poder limitar, sino que ya esto va a ser un punto, una forma no exitosa, una cuestión subjetiva, así, yo no sé por qué no voy a adaptar. Es muy bien de perrita, no hubiera dicho ninguno, ho van dominar el parmonell, va fer la trampa de venir al seu parto i va dir el parmonell ha fet tu vols que jo ets i va preguntar no has parlat de nou però no m'he trobat ni ningú més que no i de cap de poc temps el parmonell el presentava com en res en aquell en el parc provincial i de cap de poc temps el va dir neta i se'n va anar aquest any de l'Eruela a casa cada vegada va ser l'estat que llavors era estava destinada a un bus de tot un bon centenari que va poder de la companyia que era un antic un estil que és que tens com a complet i realment és que som un complet a poder entonar som una comunitat que tens que era de l'estat que va ser destinada a estar en un bus que va ser un altre bus de tot el que hi ha això els col·lapis, Navarra, Onya i moltíssimes cases que després de la fundació va estar fet això un altre bus de la televisió, òbviament, la companyia era més aviat la cau a Espanya. La cau no va ser fixa. Perquè l'estaurada va fer marxa de cap d'estació, de l'individualisme, cap govern de conservador es va trobar a la part de l'estat. El que donava justificava la tolerància de l'estat, perquè tenien més més que anaven a fer marines, i això hi ha fet a Espanya. I en aquest sentit, l'estat els que els donava un puig, casa, però, òbviament, no ho sé, per estudiar el que és el que és. I també ho he de passar dos anys, que m'ho he iniciat, i tres anys abans que m'ho he iniciat. Els estudis de filosofia es va ubicar per una cosa que he fet. Els va fer amb el manual més clàssic de la tradició escolística del Biodicos de Bosana, cursos de Bosana, que era el que utilitzava per l'estudiant. Llavors va fer el primer i va continuar amb el cos de cada procés. Aleshores, va ser ràpidament, després de parlar amb el procés de filosòfic, va anar un any a Barcelona aquí a Castellàlia, que és una estrella de col·legi de Fratrop, però no per una classe, pot anar a alguna classe en el col·legi, però l'any aquell li van demanar que preparés l'edició d'unes institucions gramaticals d'intervincers per les noves, una gramàtica ja per un nom de tres anys. I el pare de noves, cada jovenet, va preparar la visió de la institució de Canal. Perquè es veu de seguida, ja ho veu de seguida, una gran formació clàssica de latí i de aviat de grec. Ho dirà, que no és molt bé. El pare que no es va traduir pel català la teologia que li veia que li com la dona i la dona de sol. Els que la verden es presenta de sol. Complexa de dir. Això li emociona perquè li tenia un pan més nàgic i un pan més vell de sol que és directament de l'Ontiu, per la part de l'Ontiu, per la part de castellà, i la part de l'Ontiu, i la part de l'Ontiu, i la part de l'Ontiu, i la part de l'Ontiu, i la part de l'Ontiu, i la part de l'Ontiu, i la part de l'Ontiu. Però això ho crec de sol, perquè va ser traduït al català, ben sol, perquè tres anys, que quan s'anava a l'escola, i

va a pasar, estoy estudiando la cultura catalana hace 2 años.

social, política, comunitaria, trabajos universitarios, no es por qué no se ha instalado el mismo, no es por qué una forma tan importante para que desde aquí. Y eso, un cuestionado y sinceramente, certamente, es lo que va a hacer para esta nueva. Naturalmente, cuando están cosas de festas, se escriben de cosas y es para los idiomas, que son disponibles y que no son una forma parte de la solicitada. Y aquí dice historias, por ejemplo, la cultura de Cervera, en que para que no obra de un contrario, que no lo que dice la cuarta, para que no lo que dice la cuarta, yo estoy en la cuarta, y no lo que dice. Pero ahora no estoy hablando de la cultura de Cervera, sino lo que dice. Y que es imposible deixar de reconèixer o para que no es feia la seva tasca en una desig de Cervera. I ara en treballarem dues coses. El pare que no va dir de tal manera una despesa que, per exemple, les seves tasques sobre Balmes van ser beneïdes per tenir 15 i 11 i 12 cartes de ciutadans. Estan recorrits i i ella de tal manera ho va marxar. Per exemple, en un moment donat ell tenia l'ideal de que Catalunya necessitava una cosa semblant a l'Aina, a Milà, o un institut de cultura de llocs anterior que s'estava creant les obres de la Catalunya de Roma. I va formular l'any abans de morir uns escrits perquè després ho vaig fer o fins a l'any de l'any a formar uns escrits, un castellà i l'altre en llatí, que es dirigien a convertir, diguem-ne, la bola masiana, el que era l'Almes, el que era l'Institut de Cultura i Llors Superior, que també era l'Almes, al moment que ho escrivia encara no existia l'Institut Balmes, que va ser el 34. Naturalment, si hagués hagut un Balmes ja civil, ho hauria demanat un altre nom, l'Institut Balmes, que ho hauria existit però aquest institut Balmes, que ho deia que estava tot el que regia de Maria, troba la sabidoria, la seva experiència, i va redactar uns possibles estatuts d'una facultat de filosofia, no dirigida als estudis eclesiàstics, sinó als estudis dels laics, una cosa que és semblant, una tasca com molta admiració per part de Beethoven, i un gran ideal de fer una forma de l'Institut de Balmes de París. Molt bonista. I el títol tercer d'alguns estatuts escrits en llatí pel pare Casanova, en llatí meravellós, naturalment. Estatut de facultat i filosòfica, comité, autoritat apostòlica i l'institut de la facultat de la diu, l'article 37, títol tercer, sobre la conèixer dels estudis. La filosofia escolàstica s'ensenya en llengua de tipi. De tal manera que, això, això ho fem, ens llegeixo el 37, ara dic, torno a llegir el 36, que acabem. S'ensenya la filosofia escolàstica. De tal manera que els oients es formin d'una forma plena i coherent amb la síntesi doctrinal segons el mètode específic de Sant Tomàs. I des d'aquesta doctrina de la Sant Tomàs siguin determinats i dedicats als diversos sistemes de filòsofs. Com deia abans, com deia abans, que són obres per proposar la Santa Seu, la Teresa de Crist de Catalunya, la transformació de la Romaniana, la Teresa de Romaniana, amb una catòlica per laics i per laics i per laics també però que s'ensenyi de Sant Tomàs. Aleshores jo he vist aquest text necessitat d'un comentari sobre el pare Casanovas, que no és de segona mà, el pare Sacapa. Ara us diré una cosa. El pare Blandis, el coneixia molt. Ella m'havia parlat de vegades que fou un gran vell, perquè sabia que jo era hostil a la seva tasca catalana. I d'altres jesuïtes, com podem veure, el trobava massa català. Havia de veure molt ben interessant. Això va, vaig bé, no? El pare Blandis no va ser mai, però el vist en l'any no va ser. I el pare que no, no sabia. Com que tampoc pensava en el particular, no ens vam arribar no va haver de realitzar el projecte per la mateixa que és una conferència aquí, però aquí tampoc ni que no va arribar a ser això. Era que el temps de la companyia, es tapava el comentari, tot això. I això el que vam tenir era allò que vam encara amb el casque, estava en dur, la comunitat, i en el temps on ell hi havia més viu quan hi havia la nissa, del qual no participava el pare. I el pare Blandis, que parlava molt bé el pare Casanovas, va dir, ho estrany és que no fos turista. I això és una frase d'aquelles que sense dir, és estrany que no fos turista. Diu, tanta admiració que tenia amb el pare de Casanovas, que ho era tant. I no era. Jo li vaig dir, home, és que era molt macià. I se va acordar. I no vaig adonar una cosa. És que en la seva formació va ensenyar la Sarda, que és un dels turistes anticomunistes, més anticomunistes que hi ha hagut en la tradició ocasiana de la companyia. I això sempre queda que abans un pot reaccionar després autonòmicament. Però si no hi ha hagut oportunitat i el rebut una impronta ocasiana anticomunista, després ha pogut descobrir pel teu compte baules, que no compta amb aquesta posició optimista, però que tampoc és una altra cosa diferent. Jo no sé més prova que ens diuen Bauins, que d'alguna manera fuig d'aquesta escolàstica estadística, que encara hi ha un clar diferent. I segurament, els discomptors i bàsics es va estar benutrit, però diferent, però que vaig dir pare que no ho sentien molt bé. Però el que vaig fer és respirar les entomars i havia passat anys i anys que llegia la suma teològica d'últimament en el cas de no sembla que cap estudi que el pare Casanovas que es mani, no va tenir temps i oportunitat amb aquesta vasta cultura que tenim de penetrar en les medicines en el mar. Tan més admirable que redactés aquests estats últimament de manera que la filosofia no es mani més o menys en el mar i ens han donat que utilitzaríem els altres sistemes de la vull fer un homenatge a una cosa que és per mi absolutament entenc, que és la profunda eclesialitat del pare Casanovas. Profunda, intrínseca, essencial. El pare Casanovas, i veia de tot el seu ideal, el que havia de condicionar la seva confiança religiosa, i per què hi té de la companyia de Jesús. I quan diu això, cita el pare de Jordi i Mònica, una cosa molt escrita, no? I deia, diu, no compon l'experiència per respecte humà, diu, en els superiors, quan manen, tot, en les altres coses que li vulguin posar, on diu, gran sacrifici m'ha costat ja, i altres molt greus se'n poden per a cara, tots els accepto. I pres per llei de la ment de la divina voluntat de l'obediència i tots els meus ideals que he dedicat a l'obediència. Distingueix entre l'obediència i el que siguin les opinions o projectes dels homes. L'obediència tot, respecte humà, quan es tracta de coses injustes, absolutament res, per grans que siguin els homes. Amb tot cap prudència, prudència per no prometre mai, el meu fill, sobrenatural i apostòlic, que evidentment està prou grandes i pot ser més com català o més com en català, perquè està fent una guerra contra una entitat catalana d'un nom espanyol nom, i em pensava que l'hem canviat, que és una entitat en català, però una entitat no va posar. però tu potresti permettere mai proprio un fin sovrannaturale di apostolico che sta proprio una serenità assoluta al fin ultimo è sovrannaturale di apostolico e materiale che è abbondantissimamente culturale, strutturale, imparato in aspetti umanistici, tecnologici prudenza, perché io non sono meno sino ad ora di prendere e portare a tutti i miei actes in una rappresentazione della madrescia fins ara, gràcies a Déu cap superior no ha pisat la lluita de res suposo que els superiors no voltaven res per la iniciativa que altres picaven serà un model que hi procurava per a res que aconseguien ser prudíssims etcètera, no? Això passa moltes vegades a l'Església sobretot per una persona amb una tasca molt personal, molt interessant molt per compte o para que son obras que realmente es un motivo de ser así va a servir en la seva intenció y en la justificació de la reforma de la fe de la humanitismo natural y apostólico y fruit de la seva tasca y de la col·laboració general y de los col·laboradors que se lo dices con poder, con política, que lo van a ajudar que dice que esta casa sobre el mundo. Muchas gracias.